a ona bosa, prawie naga. Z rozganym włosem, z deszczem gada. Się będę nakałużać kotom na mokrym dnie podwórza i wróblom, gdy jak wierny anioł do snu na palcach pójdą za nią. I wróblom, gdy jak wierny anioł do snu na palcach pójdą za nią. Na palcach za nią idzie anioł, a ona bosa, prawie naga. Z rozwianym włosem, z deszczem gada. Na palcach za nią idzie anioł, a ona bosa, prawie naga. Z rozwianym włosem, z deszczem gada. Za nią idzie anioł, a ona bosa, prawie naga. Z rozwianym włosem, z deszczem gada. Na palcach za nią idzie anioł, a ona bosa, prawie naga. Z rozwianym włosem, z deszczem gada. Z rozwianym włosem, z deszczem gada. Początek naszego spotkania to przypomnienie spotkania koncertowego. Proszę Państwa, ostatnia sobota i studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Tam na scenie od godziny 22 z minutami Michał Łanuszka. No i przede wszystkim piosenki Leonarda Cohena, ale Michał kilka swoich piosenek też zaprezentował i dlatego my dziś jedną piosenkę taką właśnie cohenowską, później piosenka deszczowna, to już z repertuaru Michała Łanuszki. A w niedzielę na naszej scenie wystąpili Paula i Karol. Thank you. It around, the lights are spinning upside down, the streets get loud, you like the sound, the day is lost, tonight we found, take the bottle and pass it around, the lights are spinning upside down, the streets get loud, you like the sound, the day is lost, tonight we found, can you really love someone, change these sheets, turn around. You're so sweet, but can you really love someone and change these sheets? Turn around and find no one. Turn around and find no one. Turn around and find no one. Turn around and find no one. Turn around. It's harder, and I'm getting farther every day. Thank you. Karola poznałem równo 10 lat temu, gdy wówczas stacja, w której wtedy pracowałem, wydała debiutacką płytę zespołu, w którym grał wtedy Karol, czyli grupy Naive. A teraz Karol jako Paula i Karol Love Someone, a później Someday. Dwa nagrania były to takie wspominki koncertowe związane z tym, co się działo w naszym studiu koncertowym w ostatni weekend. Michał Łanuszka w sobotę, a w niedzielę Paula i Karol. No i mam nadzieję, że są teraz trójką osoby, które słuchały tych koncertów, które być może były nawet w naszym studiu koncertowym. Proszę o recenzje SMS-owe. Proszę je wysyłać pod numer 71335. 71335. I jak zawsze widzę, że na stanowisku już Nikifor ze Zdroju, który wysyła gorące serdeczności dla redaktora Trójskoczka, czyli dla mnie, bo kiedyś tak się właśnie nazwałem. Proszę Państwa, to rzeczywiście pierwszy z trzech najbliższych moich skoków, ten dzisiejszy do godziny czwartej. Spotkamy się również o tej samej porze za tydzień i za dwa tygodnie. Co się będzie działo za tydzień, za dwa tygodnie jeszcze nie wiem, natomiast wiem, że dziś dużo nagrań związanych z koncertami w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, dlatego że przed nami kolejne sensacyjne koncertowe wydarzenia. I już w najbliższy piątek ofensywa Deluxe przygotowana przez Piotrka Stelmacha na scenie. No trzy sensacyjne, myślę, że tak to będzie wyglądało, trzy sensacyjne koncerty. Straight Jacket to nowa formacja, która w ubiegłym roku wydała dwie epki, tak więc nawet jeszcze nie miałem sam okazji zobaczyć, jak sobie radzą na scenie. Później Organek, no i Artur Rojek. Wszyscy ci wykonawcy już w najbliższy piątek w naszym studiu. I oto zapowiedź tego, co się będzie działo.

Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Artur Rojek, organek i Straight Jackets. Taki sensacyjny skład już w najbliższy piątek w naszym trójkowym studiu koncertowym w ramach ofensywy przygotowywanej przez Piotra Stelmacha. Oj, już wiem, że będzie się działo i że warto słuchać i że warto do nas przyjść. Proszę Państwa, a teraz jeśli chodzi o koncerty w naszym studiu, to długi skok w przód, bo skok do wydarzeń marcowych. W marcu u nas, uwaga, to prawda, SBB. I wykorzystam to, że taka właśnie nocna pora i że wszelkie różne utwory możemy o tej porze prezentować, gdyż będzie to utwór ponad 20-minutowy. Memento z banalnym tryptykiem. Sięgam po płytę Skrzek SBB Preisner. Thank you. nie ma nic nadzwyczajnego w spożywaniu owocu ani w nim samym. Jabłko, mała planeta wszechsadu, unosisz ją w górę i strząsasz. Thank you.

właściwie nie ma nic nadzwyczajnego w spożywaniu owocu ani w nim samym. Najłatwiej tu ocalenie jarmarcznych obrazków. Ojca wybuszającego szałę w stronę syna. płyty SBB Skrzek Preisner Memento z banalnym tryptykiem. Wysłuchaliśmy tego utworu w całości, czyli niemal 21 minut muzyki i śpiewu. A tak jak już Państwu mówiłem, zdradzę to już teraz Państwu, że 1 marca SBB na naszej trójkowej scenie, 1 marca SBB w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. A jeśli chodzi o koncertowe marcowe wydarzenia w Polsce, to w marcu rusza także kolejna trasa kultu, kolejna trasa z cyklu Unplugged. No to teraz nikt nic nie wie.